Procentowe bez zmian, choć eksperci spodziewali się obniżki. Spór o miejsca i przydział pomieszczeń sejmowych. Marszałek senior przeprowadził konsultacje z klubami parlamentarnymi. Policja zatrzymała dwoje dzieci, miały grozić bronią nauczycielce w szkole w Hamburgu. Stopy procentowe zostają na dotychczasowym poziomie, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. W uzasadnieniu wskazuje, że z jednej strony dane makroekonomiczne wskazują na osłabienie presji inflacyjnej w Polsce, ale z drugiej istnieje niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na wzrost cen. Główny ekonomista Banku Pekao S.A. Ernest Pytlarczyk przyznaje, że jego zespół prognozował delikatną obniżkę stóp, choć ich utrzymanie na dotychczasowym poziomie nie jest aż tak dużym zaskoczeniem. Wskazywaliśmy na ryzyka, nawet dwa tygodnie temu pisaliśmy o tym, że Rada zmieni swoją percepcję, policy mix, uzna, że polityka fiskalna się zmieni i dostosuje do tego ścieżkę przyszłych stóp procentowych i dokładnie to znaleźliśmy w komunikacie po posiedzeniu Rady. A więc my uważamy, że tych obniżek będzie po prostu mniej niż jeszcze kilka tygodni temu ocenialiśmy. Stopa referencyjna wynosi 5,75%. Marszałek senior Sejmu przeprowadził konsultacje z klubami parlamentarnymi. Dotyczyły spraw organizacyjnych przed pierwszym posiedzeniem Izby 10 kadencji. Dyskutowano m.in. o rozkładzie miejsc na sali plenarnej i przydziale pomieszczeń sejmowych. Rozmowy zakończyły się bez porozumienia. Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej mówi, że spór dotyczy miejsc na sali plenarnej. Jest pewien spór dotyczący jednego z klubów, gdzie mają siedzieć, małego klubu. Myślę, że sobie z tym poradzą. To nawet nie chodzi o to, czy w pierwszym, czy w drugim rzędzie, tylko w którym miejscu. A więc to jest spór bardzo techniczny. Między Koalicją Obywatelską i Polską 2050 są różnice zdań w sprawie przydziału pomieszczeń sejmowych, przyznała Paulina Henning-Kloska z Polski 2050. Jeszcze drobne roszady próbuje się robić w pomieszczeniach, ale myślę, że to już jest retusz drobny. Nie ma sporu, tylko jest kwestia dobrego rozdzielenia przydziału. Ostateczne decyzje w sprawie podziału miejsc na sali podejmie marszałek senior Marek Sawicki z PSL-u. Pierwsze posiedzenie Izby w poniedziałek. Dwoje dzieci miało grozić bronią nauczycielce w szkole w Hamburgu, co wywołało zakrojoną na szeroką skalę operację policji. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanych, którzy mieli przy sobie zabawkową broń, pisze portal tygodnika Spiegel. Rano szkoła zaalarmowała policję, ponieważ dwie osoby miały wejść do klasy i grozić nauczycielce bronią palną. Następnie uciekły w nieznanym kierunku. Niedługo później policja zaczęła odgradzać teren szkoły. Jednostki specjalne przeszukały budynek i sale lekcyjne. Ostatecznie w sprawie zatrzymano 12 i 13-latka, skonfiskowano im broń, zabawki. Rosjanie trafili rakietą w statek handlowy wchodzący do portu w obwodzie odeskim. Jedna osoba zginęła. Są też ranni. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińska armia rakietę typu H-31P wystrzelono z rosyjskiego samolotu lecącego nad Morzem Czarnym. Trafiła ona w nadbudówkę statku płynącego pod banderą Liberii. Jednostka wpływała do portu. Ofiara śmiertelna to pracownik portu pilotujący statek. Kolejny pracownik portu został ranny. Rany odniosło też trzech członków załogi, obywateli Filipin. Rosjanie w lipcu zerwali umowę zbożową, która pozwalała na transport ukraińskiej żywności drogą morską. Od tego czasu za pomocą rakiet i dronów atakują ukraińską infrastrukturę portową. Zapowiadali też ataki na statki. Mimo to Ukraińcy otworzyli alternatywny korytarz po wodach terytorialnych Rumunii i Bułgarii. Tym szlakiem od września z ukraińskich portów wypłynęło ponad 60 statków z żywnością. Paweł Buszko, Polskie Radio. W województwie lubelskim rozpoczęła się charytatywna akcja Polacy Rodakom. W wyznaczonych punktach zbierane są dary, głównie żywność, które jeszcze przed świętami trafią do Polaków mieszkających na Ukrainie. Akcja organizowana jest po raz 23 i cieszy się dużym zainteresowaniem, mówi jej inicjator i główny organizator, senator Stanisław Gogacz. Polacy, którzy już te paczki otrzymali w poprzednich latach, którzy mieszkają na Ukrainie, a wiemy, że na Ukrainie teraz jest wojna, że Polacy stają się siłą rzeczy też ofiarami tej agresji, to Polacy na te paczki tym bardziej je czekają. Dary zbierane są w Lublinie, Łukowie, Świdniku i Puławach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Robert Grzędowski. Kilka minut temu zakończyły się niemal wszystkie środowe mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów. Niemal, bo trwa jeszcze mecz w Kopenhadze, gdzie miejscowy zespół podejmuje Manchester United. Czerwone Diabły od 42 minuty grają w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Markusa Rashforda i przegrywają 4-3. Dwa gole dla United strzelił Duńczyk, były zawodnik Kopenhagi Rasmus Højlund i one dawały prowadzenie 3-2, ale wiele wskazuje na to, że United ten mecz przegrają. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się dziś także Harry Kane, a jego bramki dały Bayernowi Monachium zwycięstwo 2-1 w meczu z Galatasaray. Bawarczycy zapewnili sobie tym samym awans do fazy pucharowej Champions League. W 1/8 finału zagra też na pewno Real Madryt, który przypieczętował sprawę zwycięstwem 3-0 ze Sportingiem Braga. W grupie D pewne awansu są zespoły Realu Sociedad oraz Interu Mediolan. Real dziś lepszy 3-1 od Benfiki Lizbona, a Inter 1-0 od Salzburga. Poza tym Arsenal wygrał dziś 2-0 z Sevillą, PSV Eindhoven pokonało skromnie 1-0 RC Lens Przemysława Frankowskiego, a Napoli Piotra Zielińskiego zremisowało 1-1 z Unionem Berlin. Do rozegrania w fazie grupowej Ligi Mistrzów pozostały jeszcze dwie kolejki. Nie pozostały już za to do rozegrania żadne mecze 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś ostatnie cztery zespoły awansowały do 1/8. To Stal Mielec, Arka Gdynia, Jagiellonia Białystok i Widzew Łódź. Stal wygrała 4-2 z Garbarnią Kraków, Arka 3-1 z Polonią Bytom, Jagiellonia także 3-1 z Resowią, a Widzew rozbił Wisłę Puławy aż 4-1. Losowanie par 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski zaplanowano na najbliższy piątek. A w siatkówce mecz Jastrzębskiego Węgla z Asseco Resowią zakończył czwartą kolejkę sezonu Plus Ligi. Jastrzębski wygrał to spotkanie 3-1 w setach. Mecz podsumowuje przyjmujący zwycięskiego zespołu Rafał Szymura. Myślę, że dzisiaj pojedynek wagi ciężkiej, bo te zagrywki dzisiaj fruwały po jednej i po drugiej stronie z naprawdę wysoką prędkością. Ale trzeba przyznać, że my przetrzymaliśmy ten taki słabszy moment nasz, a ich tą mocną zagrywkę. Staraliśmy się to utrzymać, ja miałem z tym problemem, bo chyba dzisiaj 7 takich asów puściłem, ale najważniejsze, że wróciliśmy, że utrzymaliśmy równy poziom naszej gry i super cieszy, że z takim przeciwnikiem wygrana za 3 punkty. Jastrzębski Węgiel po 4 kolejkach ma na koncie 4 zwycięstwa, podobnie jak Trefl Gdański Projekt Warszawa. W tabeli prowadzi gdański Trefl, a w Lidze Mistrzów zakończył się mecz FC Kopenhagi z Manchesterem United. Gospodarze wygrali 4-3. W nocy najcieplej będzie na zachodzie i na samym wybrzeżu do 6 stopni Celsjusza, na południu i na wschodzie 2-3 stopnie, na Podhalu minus 1. Noc będzie pogodna i bez opadów na południowym zachodzie i zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze chmury i przelotny deszcz. Zapraszamy do reklamy. Jazzowa jesień w Bielsku Białej od 15 do 19 listopada. Festiwal stworzony przez Tomasza Stańko. W tym roku kobiece oblicze jazzu. Na scenie m.in. Marita Alban Juarez, orkiestra Aleksandry Tomaszewskiej, Teoniki Rożynek z Brodką, sekstet Kasi Pietrzko i Sun Mi Hong. Latin jazz, afrofolk, awangarda i jazzowy big band. Wszystkie oblicza kobiecego jazzu na jednym festiwalu. Bielsko Biała od 15 do 19 listopada. Bielskie Centrum Kultury. Bilety na www.bckbielsko.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak ja dawno nie pracowałem z Michałem. Dobry wieczór, Michale, dobry wieczór Państwu. Mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Anagram Margana. Kilka tygodni temu zaproponowałem, żeby nasze środowe wieczory, a właściwie to już noce, wypełniała muzyka, najogólniej rzecz ujmując, łagodząca obyczaje. Przed nami zatem czas refleksji, czas melancholii i łagodności, co wcale nie oznacza, że musi to być czas bez ważnych treści. Bye. Nawet gdyby została tylko trąbka, to myślę, że bez większego problemu udałoby się wskazać tytuł owej kompozycji. Utwór z wymownym i jakże aktualnym dziś właśnie tytułem No Way, No War zespołu Taptu, który w latach 90. proponował przeróżne odcienia acid jazzu, hip-hopu, trip-hopu i drum and bassu. Rdzeniem kapeli był, a właściwie jest, o czym za moment, niemiecki duet, który doskonale wpisał się w dekadę lat 90. Niektórzy z kolekcjonerów układają, jak być może Państwo wiedzą, płyty tematycznie, zatem Taptu doskonale układał się, no i wciąż się układa z Asfree, z jazzanową, bądź całą serią zespołów publikujących nagrania w labelu Jazzanova Compost Records. Jeden z takich przykładów pojawi się za kilka minut i będzie to taki mały eksperyment, jak sądzę. A wracając jeszcze do wybrzmiałego zespołu, to rozszerzając ów szyld TAP tu, mamy TAP stands for trumpet and bass. Zatem myślę, że kontekst pięknej trąbki został wyjaśniony. A mówiąc o zespole, użyłem, jak być może Państwo zwrócili uwagę, czasu przeszłego i teraźniejszego. No bo w 2012 roku nastąpiła reaktywacja tej grupy i przynajmniej teoretycznie TAP tu wciąż działają, wciąż zapraszają do współpracy wokalistów i wokalistki. I właśnie tak jak to było w utworze No Way, No War, gdzie wokalnie pojawiła się Sandy Walsh. Mało znana wokalistka, która w zeszłym roku wydała solową płytę. Z kolei głos, który za moment pojawi się na antenie trzeciego programu, to bez wątpienia wokal człowieka, który dzięki swojej twórczości wszedł do mainstreamu, mimo że nie do końca po drodze mu było z blichtrem i monetyzowaniem swojej działalności. Nie będę teraz przedstawiał owego dżentelmena, bo mam wrażenie, że Państwo sami zorientują się, kto to jest. Stations, but a finger Tadeusz Kantor mawiał, że w każdej wycyzelowanej przestrzeni dobrze jak gdzieś wystaje zardzewiały gwóźdź. Mówię o tym, ponieważ nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, ale w wybrzmiałym nagraniu słychać pewną skazę. I na samym początku pomyślałem, że to jest skaza tylko u mnie, tylko na moim winylu, ale przesłuchałem zarówno płyty kompaktowe, jak i single, jak i pliki i wszędzie ta skaza występuje. Ciekawe, czy to efekt zamierzany. Rabbit in Your Headlights i oczywiście Tom York z Radiohead, tu przywołany za sprawą debiutanckiej płyty Uncle Science Fiction, płyty, która w tym roku obchodzi swoje 25. urodziny. Niektórzy twierdzą, że mimo iż właśnie po tym albumie ukazały się kolejne długie metraże, no to Science Fiction jest pierwszą i ostatnią płytą zespołu Uncle. Powód? Otóż tylko ten long play współwyprodukowali James Lovell i DJ Shadow. Potem była kłótnia między nimi, no i Shadow odszedł z zespołu. Zanim jednak to się stało, otrzymaliśmy kultowy dziś, no przynajmniej kultowy w niektórych kręgach, album, na którym poza Tomem Yorkiem z Radiohead pojawili się m.in. Mike D. z Beastie Boys, James Lovell wspomniany, Richard Ashcroft czy Jason Newsted, wtedy basista Metalliki. Zresztą patent zapraszania gości do swoich płyt funkcjonuje sobie doskonale do dnia dzisiejszego. A mówię o tym, ponieważ no właśnie, chciałbym przejść do płyty albo do epki. No właśnie, stary jestem trochę i wydaje mi się, że jeśli album ma 30 minut, jeśli płyta ma 30 minut i składa się z 5-7 utworów, no to należałoby mówić raczej, że jest to maxi single, że jest to epka. Ale poszukałem tu i tam i się okazało, że jednak właśnie long play. Long play zatytułowany Kronos, long play Goldena, płyta stworzona przez Centrum Kultury w Lublinie. To właśnie owego centrum Schild widnieje sobie na tym kompakcie. Ale również goście jak Nowika, jak Bisz, jak zespół Kroki, no i Natalia Grosiak. ten sposób rozpoczyna się płyta zatytułowana Kronos. Jej autorem jest polski producent Golden. Płyta składa się z 7 utworów, no i każdy z nich nawiązuje do mitologii. Bo tak, Demeter, Hestia, Hades, Hera, Posejdon, no i Zeus. Na płycie, jak wspomniałem, pojawili się goście. W tym konkretnym wybrzmiałym już nagraniu Natalia Grosiak oraz Szat. A w podkładzie Golden wykorzystał wiolonczele Zuzanny Nieróbcy. Na saksofonie i flecie poprzecznym grał Tadeusz Cieślak i do tego wszystkiego perkusjonalia Krzysztofa Kuligowskiego. A za miks i za mastering piosenki odpowiada Rafał O.R. Skiba. Piękna płyta, płyta wpisująca się w to wszystko, co dziś dzieje się w polskiej muzyce nowoczesnej, czyli, jak można było usłyszeć, lekka rezygnacja z gitar na rzecz muzyki kameralnej, bo wiele instrumentów właśnie z muzyki kameralnej pojawiło się na tej małej albo i dużej płycie. 30 minut, no tak, ale dzisiaj mamy takie standardy, że album ma 30 minut. Kiedyś 30-minutowa płyta to była po prostu epka, maxi singiel. Ale wracając do Kronosa, to proponuję Państwu Hestię oraz Hades. Powiedz, jak to jest, że kiedy tylko chcesz, zamykasz się w domu. Lampką wina w ręce, w pamiętym dresie, patrzysz przez okno. Telewizor w tle uspokaja cię, bo masz z kim rozmawiać. Ja też chciałbym pogadać, ale to nie moja sprawa. Zapytałbym, czy wszystko u ciebie okej, ale wiem, że masz się świetnie, bo najbardziej lubisz tak bez żadnych ludzi zamienić się w Hestię. Zapytałbym, czy wszystko u ciebie okej, ale wiem, że masz się świetnie, bo najbardziej lubisz tak bez żadnych ludzi zamienić się w Hestię. Więc odpoczywaj od chłopaków śniących się jak priapus i wiesz, że sama dasz sobie lepiej radę, więc się nie obawiaj. Więc odpoczywaj od chłopaków śniących się jak priapus i wiesz, że sama dasz sobie lepiej radę, więc się nie obawiaj. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. programie trzecim muzyka łagodząca obyczaje. Muzyka, która również może podlegać eksperymentom. Za chwilę taki mały eksperyment przeprowadzimy, ale zanim, no to tytułem wstępu posłużę się pewnym porównaniem. Otóż dawno temu, czyli w pierwszej połowie lat 90. wspólnie z moim przyjacielem nagraliśmy sobie na kasetę wideo film Psy. Z tym, że zdaje się, że coś było źle ustawione w tym magnetowidzie i nagranie było czarno-białe, a nie kolorowe. No ale nic, wydawało mi się, że tak może fajniej, może lepiej. I przez całe lata wracaliśmy do tego filmu, do tej kasety i do tych psów czarno-białych. I właściwie, kiedy widzę psy w kolorze, to najzwyczajniej mam wrażenie, że oglądam jakiś zupełnie inny film. A mówię o tym wszystkim, ponieważ przed nami utwór, który powinien być odtwarzany na 45 obrotach, ale kiedyś zdarzyło się, że odtworzyłem go sobie na 33 i tak już zostało. A zostało przedziwnie fajnie, bo okazało się, że zarówno na 45, jak i na 33 obrotach brzmi znakomicie. To będzie utwór Orson zespołu New Spirit Helsinki, czyli nu-jazzowego składu, który publikował swoje nagrania na płytach winylowych w labelu Jazzanova Compost Records. Thank you. programie trzecim Orson, czyli utwór zespołu No Spirit Helsinki. Klasyczny zespół nu-jazzowy, który doskonale funkcjonował w latach 90. właśnie na tej nu-jazzowej skandynawskiej scenie. Orson powinien być odtwarzany na 45 obrotach, ale kiedyś przez przypadek zacząłem słuchać na 33 i tak już pozostało. Czy wpadliby państwo na to, że jest zbyt wolny? Błąd najzwyczajniej nadał utworowi zupełnie nową jakość. Podobnie zresztą jak ze wspomnianym już dziś filmem Psy, który nagrał nam się, bo również i mojemu przyjacielowi, na kasetę magnetowidową w kolorze, w czarno-białych barwach. Zdaje się, że chodziło o system. Było coś takiego jak PAL, SECAM, coś takiego. No dobrze, ale skoro o tych psach, no to bardzo proszę. Kołysanka, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Muzyka z filmu Psy Michała Lorenca i kompozycje do pierwszej części otrzymały indywidualną nagrodę na 17. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w roku 1992. Psy, ten film wraca i to i w przenośni, i wprost, bo często jest emitowany w różnych telewizjach. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizował Michał Jakubik i nadawał do państwa głosowo Michał Margański. Do usłyszenia w nocy z piątku na sobotę. Początek kilka minut po północy. A teraz mówię do usłyszenia, dobranoc i przywołuję jeszcze scenę z Psów. Tak? Miał. Cześć, maleńka. Dla kogo teraz miauczysz? Przecież wiesz. Nie, nie wiem, powiedz. Olo. Nie chcę mi się z tobą gadać.